فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ صبر کیجئے اس پر جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کیجئے. وَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ، اور ایسے موقع پر ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کر لیجئے. یہاں کیا سکھایا جا رہا ہے کہ جب خود پہ پریشانی آئے، تکلیف آئے، تو کسی اور کے حالات پڑھ کر تسلی پائی جائے. حقیقت یہ ہے کہ انسان کے لیے انسانوں کی زندگی میں بڑا سبق ہوتا ہے. اپنے سے پہلوں کی زندگی میں، کہ زندگی کی مختلف مشکلات میں، مسائل میں انہوں نے کیا کیا. اسی لیے بایوگرافیز کا فن جو ہے، یہ دنیا میں ہمیشہ لٹریچر کا ایک حصہ رہا ہے. اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داود، یاد کرو ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو. زل ایدی، ہاتھوں والے. ایدی ہاتھوں کو کہتے ہیں نا، زل ایدی ہاتھوں والے. ہاتھوں والے کیوں؟ قوت والے. ہاتھ قوت کی علامت ہے. آپ دیکھیے کہ پورے جسم میں سب سے زیادہ کام آپ اپنی زندگی میں ہاتھوں سے لیتے ہیں. ہاتھ سلامت رہے. عربی میں دعا دیتے ہیں عام طور پر، جب کوئی کسی کی خدمت کرتا ہے یا مدد کرتا ہے تو دعائیہ کلمہ، سلم اللہ یدیک، اللہ تیرے دونوں ہاتھ سلامت رکھے، کہ یہ تیرے لیے بڑے بہترین اوزار. جب تک یہ ہے انسان کسی کا محتاج نہیں ہوتا جب یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. قوت کی علامت بھی ہے، زور کی. اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بڑی قوت عطا کی تھی. انہو اواب، ان کی قوت کا راز کیا تھا؟ قوت کا راز کیا تھا؟ انہو اواب، وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے، بہت زیادہ اللہ کی طرف پلٹنے والے تھے. آج ہم پر اگر کوئی مشکل آتی ہے تو ہم اس کا حل کہاں تلاش کرتے ہیں؟ ہم دائیں بائیں دیکھتے ہیں، انسانوں پہ بھروسہ کرتے ہیں، جبکہ اصل قوت، اصل اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. تو کیا کرنا چاہیے؟ کسی بھی غم، کسی بھی دکھ، کسی بھی پریشانی کے موقع پر اللہ کی طرف رجوع. اچھا، یہ یاد رکھیے کہ ہم عام طور پر غم اور دکھ کی حالت میں اس چیز کو کم ہی کنسیڈر کرتے ہیں. یہ شیطان ہم کو بہت دھوکہ دیتا ہے. عام طور پر جب بھی کوئی پریشان شخص میرے پاس آئے تو میں اس کو مشورہ دیتی ہوں، نماز حاجت پڑھو، اللہ سے دعا کرو، تو وہ سمجھتا ہے جیسے میں اس کا مسئلہ سمجھ نہیں رہی اور میں اس سے جان چھڑا رہی ہوں، پال رہی ہوں، اور وہ اس نسخے کو کوئی بہت اہم چیز نہیں سمجھتا. تو مجھے کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ اس چیز کو لوگ اتنا لائٹلی کیوں لیتے ہیں؟ کیا انہیں اللہ پہ بھروسہ نہیں؟ یہ ہو سکتا ہے کہ غم اور دکھ کی کیفیت میں اللہ کے اوپر بھروسہ اور اعتماد کھو چکے ہوں. اسی لیے مصیبتوں سے پناہ مانگنی چاہیے نا. جیسے کمزور ہوتا ہے نا انسان، پہ شیطان زیادہ حملہ آور ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرنے دیتا. اچھا، جب ہم رجوع کرتے بھی ہیں تو یقین کے ساتھ نہیں کرتے. ہم کہتے پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں سنے گا کہ نہیں سنے گا، پھر اسے چھوڑ کے پھر اور طرف چل پڑتے ہیں. دعا میں جتنی زاری ہوگی، جتنی شدت ہوگی، جتنی قوت ہوگی، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کے ساتھ اور پھر نماز کے ساتھ، صلاۃ حاجت. کیونکہ نماز بہترین حالت ہے نا اللہ کی طرف لوٹنے اور پلٹنے کی، کہ انسان اپنی پیشانی زمین پہ رکھ دیتا ہے، انتہائی عاجزی کا اظہار کرتا ہے نا، اور یہ عاجزی اللہ کو پسند ہے. صرف زبان سے یہ کہنا کافی نہیں کہ میرا اللہ پہ بھروسہ ہے اور میں اس کو مانتا ہوں. اچھا، آپ اپنے اپنے دل کا جائزہ لیجئے کہ جب کوئی چیز آپ کو پریشان کرتی ہے، دکھ دیتی ہے، جس میں آپ اپنے آپ کو بے بس پاتے ہیں، تو سب سے پہلا خیال کس کا آتا ہے؟ دیکھیے، میں نے آپ سب کو اپنا امتحان لینے کو کہا ہے نا. ہو سکتا ہے آپ اس وقت بول کے مجھ کو بتا دیں کہ جی اللہ کا آتا ہے، اور حقیقت میں ایسا نہ ہو. تو اسے حقیقت میں کرنے کی ضرورت ہے. کوئی مشکل آئے، کوئی چیز دکھ دے، کوئی تکلیف دے، پہلا خیال اس کا آئے کہ وہ تو سب سے بڑی قوت والا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے. اس یقین کے ساتھ جب آپ اس کی طرف رجوع کریں گے، پھر آپ دیکھیں کہ مشکلات کیسے آسان ہوتی. اگر وہ چیز جسے ہم مانگ رہے ہوں یا جو چیز ہم طلب کر رہے ہیں، اگر ہمارے ہی حق میں آئندہ اچھی نہ ہو کہ ہم اس سے بڑی مشکل میں گرفتار ہونے والے ہوں، تو وہ دل بھی پھیر دیتا ہے خود ہی ہمارا. دل بھی تو اسی کے ہاتھ میں ہے نا. سارے خزانوں کا مالک بھی وہ، دل کا مالک بھی وہی. ہماری خواہشات، ہماری آرزوئیں، ہماری تمنائیں، ہماری دعائیں، ہماری ضرور، سب کچھ سمجھتا ہے. اس لیے انہو اواب. اچھا، اچھا داؤد علیہ السلام کی مثال کیوں دی گئی؟ یہ بھی ذرا قابل غور بات ہے. اتنے پیغمبر ہیں اور سب اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کی مثال اس لیے کہ ان کے پاس دنیاوی مال و دولت کی بہت کثرت تھی، بادشاہ تھے، دنیاوی اعتبار سے وہ بہت کچھ اپنے پاس رکھتے تھے. کیا کچھ؟ انا سخرنا الجبال معه، ہم نے اس کے لیے پہاڑ مسخر کر رکھے تھے. یعنی زمین پر پائی جانے والی چیزوں میں سب سے ہیوج چیز کیا ہے؟ پہاڑ. فرمایا وہ اتنے طاقت والے تھے، اتنا کچھ تھا ان کے پاس کہ پہاڑ ان کے آگے مسخر تھے، لوہا ان کے لیے مسخر تھا، وہ لوہے کو اپنے ہاتھ سے موڑ لیتے تھے. اتنی طاقت کے ہوتے ہوئے، دل ایدی بھی کہا گیا، ہاتھوں والے، اپنے پاس بھی بڑی قوت تھی. نہ ہاتھوں کی قوت پہ بھروسہ، نہ لوہے پہ، نہ پہاڑوں پہ، نہ کسی اور وسائل پر. کس پر بھروسہ؟ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، بہت زیادہ کرنے والے. اس لیے یہاں پر خاص طور پر حضرت داؤد علیہ السلام کی مثال دی جا رہی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو کیا ہے، جس کے پاس کچھ نہ ہو بس وہ اللہ پہ بھروسہ کر لے، اور جن کے پاس دنیاوی وسائل ہوتے ہیں تو ہم کیا سمجھتے ان کو اللہ کے بھروسے کی کیا ضرورت ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے، انہیں کیا کرنا ہے اللہ کی طرف دیکھ کر. نہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھو، سب کچھ رکھتے ہوئے بھروسہ ان چیزوں پر نہیں جو اللہ نے بنائی ہیں، بنانے والے پر، اس ذات پر. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب نماز داؤد علیہ السلام کی نماز، سب سے زیادہ محبوب روزے داؤد علیہ السلام کے تھے. وہ نصف رات سوتے، پھر اٹھ کر رات کا تہائی حصہ قیام کرتے، پھر اس کے چھٹے حصے میں سو جاتے، ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن ناغا کرتے، اور جنگ سے کبھی فرار نہ ہوئے تھے، بہت بہادر تھے. کہاں پتہ چلتا ان کی بہادری کا؟ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ، داؤد علیہ السلام نے جالوت جیسے پہلوان کو قتل کر دیا تھا، اتنی قوت والے تھے. اس کے باوجود اندر سے اواب، اللہ کی طرف رجوع کرے، کبھی یہ نہیں کہا میں ایسا اور ایسا، میری اتنی قوت اور میری ایسی بہادری اور میں ایسا پہلوان، ہرگز نہیں، نیور. اللہ والوں کی یہی شان ہوتی ہے، کبھی بھی خود پہ بھروسہ نہیں کرتے، اللہ کی ذات اور اللہ کی طاقت پہ بھروسہ. انہ اواب، انا سخرنا الجبال معه، ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا. یہ سب بہنا، وہ پہاڑ ان کے ساتھ مل کے تسبیح کرتے تھے، بالعشی، شام کو بھی، والاشراق، اشراق کے وقت، صبح کے وقت، وادی میں بیٹھ کے اس طرح تنہائی میں جا کے تسبیح کرتے، زور سے پکار کر کہ پوری وادی گونج اٹھتی، یوں لگتا ہے جیسے پہاڑ بھی بول پڑے ہوں. بہت خوبصورت آواز تھی ان کی، کہ اللہ نے لگتا ہے ہر طرح سے مالا مال کیا تھا، جسمانی قوت، آواز کی خوبصورتی، مال و دولت، حکومت، بہادری، بہترین عبادت، اس لگتا نا کہ خوبصورت ترین شخصیت ہے. آواز کی قوت کا اندازہ لگایا کہ جب وہ پہاڑوں میں بیٹھ کر تنہائی میں جا کر اپنے رب کو پکارتے تو کیا ہوتا؟ پہاڑ گونج اٹھتے، پہاڑ ساتھ شریک ہو جاتے، پتھر بول پڑتے کہ کبھی بھی اس پر ناز نہیں کیا کہ میں ایسا خوبصورت بولتا ہوں کہ پتھر بول اٹھتے ہیں، نہیں، نیور. کیونکہ اسے وہ اللہ کی دی ہوئی چیز سمجھتے تھے. بندہ مومن اور کافر کا فرق یہ ہوتا ہے کہ مومن ہر چیز میں اللہ کے کمال اور جلال اور جمال کو دیکھتا ہے، اور کافر ہر چیز میں اپنے کمال اور اپنے جمال اور اپنی بڑائی کو دیکھتا ہے. یہی تو اصل فرق ہے. جب دل میں ایمان آتا ہے نا، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی اور قدرت اور قوت نظر آتی ہے. آپ ہی میں سے ایک بہن ایک دفعہ ملی مجھے ایک موقع پر، کہنے لگی کہ ہم پہاڑوں کو پہلے بھی دیکھتے تھے، پرندوں کو پہلے بھی دیکھتے تھے، اب بادلوں کو پہلے بھی دیکھتے تھے، لیکن اب ان میں سے ہر چیز میں ہم کو خدا نظر آتا ہے، ہماری نظر بدل گئی. اور اس بات سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ واقعی یہی تبدیلی ہے اصل میں قرآن پڑھ کر انسان کے اندر آنے والی، کہ یہ چیزیں تو ساری پہلے یہاں تھیں لیکن ان میں ہمیں کچھ نظر نہیں آتا تھا، ان کو معمولی چیز سمجھتے تھے. اب کیا آتا ہے، ایک رائی کے دانے میں بھی خدا نظر آنے لگتا ہے. یہی دین کا سبق ہے کہ انسان کو ان ساری چیزوں کے اندر اللہ کی بڑائی نظر آئے، اس کی قدرت نظر آئے، اس سے محبت بڑھ جائے، اس سے قرب محسوس ہونے لگے. کسی بھی چیز کو انسان اپنا کمال نہ سمجھے. کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام نے اپنے اوقات کار کی کچھ تقسیم کر رکھی تھی، اپنے ہفتے کے دنوں کو تقسیم کر رکھا تھا، کچھ دن حکومت کا کاروبار چلاتے، کچھ دن گھر والوں کے لیے کمائی کرتے، جیسے حدیث میں آتا نا کہ کانا یاکل من عمل یدہ، اپنے ہاتھ کی کمائی سکھاتے تھے، اور ایک دن انہوں نے مخصوص کر رکھا تھا جس میں وہ سب سے کٹ کر صرف اللہ کے ہو جاتے، تنہائی میں پہاڑوں میں جنگلوں میں نکل جاتے اور وہاں جا کر اپنے رب کو پکارتے. یاد رکھیں، تنہائی کے کچھ اوقات اپنے رب کے ساتھ ضرور مخصوص کر لیں. کوئی جگہ، کوئی وقت، کوئی دن، کوئی گھنٹہ، جتنا توفیق ہو، جس میں کوئی نہ ہو، بس آپ ہو، آپ کا رب ہو. دیکھیں نا، جس سے محبت ہوتی ہے انسان کا دل چاہتا ہے نا اس سے الگ ہو کے بات کرے، کہ نہیں کوئی خاص بات کرے اس سے. جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے ان کا دل چاہتا ہے کہ پھر ہم تنہا ہو کے الگ بیٹھ کے کہیں اللہ سے بات کریں. داؤد علیہ السلام جا جنگل میں بیٹھتے تھے، جہاں تنہا رب کو ایسے پکارتے تھے اتنے دل کے ساتھ کہ سارے پہاڑ بول اٹھتے. اور اس میں خاص طور پر دو اوقات کا ذکر ہے جو دونوں ہی دنیاوی اعتبار سے انتہائی مصروفیت کے اوقات ہیں. یہ بھی دیکھ لیجئے، اشراق یعنی صبح سورج نکلنے کے بعد کام کاج کا جو وقت ہوتا ہے، اور عشی اثر کے وقت کو کہتے ہیں نا، پچھلا پہر دن کا. یہ دونوں اوقات آپ دیکھیے کہ اس میں بڑی ہری ہوتی ہے نا انسان کو، صبح میں کام شروع کر رہا ہوتا ہے، شام کو وائنڈ اپ کر رہا ہوتا ہے. لیکن ان دونوں اوقات میں سے کچھ وقت نکالا اپنے رب سے بات کرنے کے لیے، اور انہوں نے خاص طور پر دن مقرر کر رکھا تھا. تو ہمیں بھی اگر پورا دن نہ ملے، کچھ وقت ضرور اپنے رب کے ساتھ، یہ میرا وقت میرے رب کے ساتھ کا ہے، سرگوشیاں کریں اس سے، بات کریں، آپ دیکھیں گے کہ دل کی دنیا بدل جائے گی. وطیر اور پرندے، اڑتے جانور، وہ بھی رک جاتے تسبیح سن کر، محشورتن اکٹھے ہو جاتے. کوئی چڑیا، کوئی بلبل، کوئی طوطا، جو بھی ادھر ادھر کھیل کھلنڈیاں کر رہے ہیں، اڑ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جو ہی داؤد علیہ السلام تسبیح شروع کرتے سب اپنے کام چھوڑ کر آ جاتے اور آ کے سمٹ جاتے اور اوپر سایہ کر لیتے. اپنی بولیاں بھول کر داؤد علیہ السلام کی زبان میں تسبیح کرنے لگتے ہیں. اگر دل سے ذکر نکلتا ہے تو وہ انسان تو کیا پتھروں اور پرندوں کو بھی ہم نوا بنا لیتا ہے، وہ بھی ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایمان کی، یقین کی طاقت ہی ایسی. کل لہ اواب، سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. اواب، وہ اپنے رب کی طرف اواب تھے نا، تو یہ سب اس کی طرف متوجہ ہو جاتے. اگر انسان اپنے رب کا ہو جائے نا، سب کچھ پھر اس کا ہو جاتا ہے، ہر چیز اس کے لیے مسخر ہو جاتی ہے. جب ہماری سمت اللہ کی طرف ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی ہر چیز ہماری موافق ہو جائے گی. زمین و آسمان کی مخلوق ایسے شخص کے لیے دعائیں کرتی ہیں، ہم نواح ہوتی ہیں، مددگار ہوتی ہیں. اس میں وہ باتیں یاد کر لیں جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی تھی کہ ایسی جگہ جہاں انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، انسان کے جانے کے بعد وہ جگہ روتی ہیں، اور جو لوگ زمین کے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں ان کے لیے، جیسے فرعون کے بارے میں کیا فرمایا، فما بکت علیہم السماء والارض، کہ ان کے ڈوبنے پہ نہ آسمان رویا اور نہ زمین روئی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے جس کھجور کے تنے پر، جب آپ نے اس کو چھوڑ کر پراپر ممبر اختیار کیا تو وہ کھجور کا تنا جو تھا وہ رونے لگ گیا. حدیث میں آتا ہے کہ یا انین سسکیاں لے کر رو رہا تھا کہ مجھے کیوں چھوڑ دیا گیا. تو یہ ہم ویسے بھی جانتے ہیں کہ ان من شیء الا یسبح بحمدہ، ہر کائنات کی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے. تو یہ جتنی بھی مخلوق جس کو ہم بے جان سمجھتے ہیں نا، اس میں بھی ایک قسم کی حرکت ہے، یہ بھی اپنے رب کی تسبیح کرتی ہے. ان چیزوں کے اندر سب سے بڑھ کر رب کی وفاداری ہے، اطاعت ہے. کل لہ قانتون ولہ اسلم من فی السماوات والارض، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص اپنے رب کا ہو جائے پھر یہ ساری چیزیں اس کی وفادار نہ ہو جائیں. کل لہ اواب، کہتے ہیں کہ زبور کی قرات کرتے تھے، ہمس تھی، تو اسے سن کر ہوائیں اور پہاڑ اور پرندے اور آس پاس کی سب چیزیں ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح میں مشغول ہو جاتے ہیں. وشددنا ملکہ، ہم نے اس کی بادشاہت مضبوط کر رکھی تھی، مضبوط بادشاہت دی تھی روحانی اور مادی اسباب کے ذریعے. شددنا ملکہ وآتیناہ الحکمت، بادشاہت کے ساتھ، دنیاوی وسائل کے ساتھ ہم نے اس کو حکمت بھی عطا کر رکھی تھی، دین کی سمجھ بھی دے رکھی تھی. آج آپ دیکھیں نا, بہت سے لوگوں کے پاس اگر دنیا ہے تو دین کی سمجھ نہیں, دین کی سمجھ ہے تو دنیا کا کچھ نہیں, لیکن ان کے پاس دونوں چیزیں جمع ہو گئی. حکمت سے مراد نبوت بھی ہو سکتی ہے, اصابت رائے بھی ہو سکتی ہے. وفصل الخطاب, اور ایک اور چیز کہ بہت فیصلہ کن بات کرتے تھے, ڈیسائسو تھے, مقدمے میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت, بصیرت اور تفکر, استدلال, بیان کی قوت. خطاب کیسا ہوتا تھا؟ فصل. فصل کس کو کہتے ہیں؟ الگ الگ ہر بات سمجھ میں آنے والی, جس میں کوئی ابہام نہیں ہوتا تھا, ایمبیگوٹی نہیں ہوتی تھی, جو بات کرتے تھے واضح ہوتی تھی, ڈیسائسو ہوتی تھی.